لکواتی څخه مراجام اکشوان لیک را لیجلی او پشتنه کوي وی که ده وصری کور پا بل هواز کشوی ده پلار کور پا خپل وطن کشوی چی ده اصلی وطن هم داغ دی که ده غصای وست پلار کرا خپل وطن تراسی ده ده پلار کرا مقیم بلر کیجی او که مسافر خواده همی راجان سه باید دو ایما کتای کبل رو دی کبل دی کبل دی کنور وطنوانان اگه خپل کور تا چه ورسی دغا پکی تا مثلا یا کراکی تا ستا خپل کوروالا پا اغا وطن کی نو من دخل نسرم لهو پیهی اهلن پا هوی چیم هر اغا سلی چه اغا کلی تا اغا وطن تا اغا سات ورسی چه کوروالا دا دخلت ستا اغا اقامت والا دی خور سر مقیم کیش دی دی اغا سفر ہوشی اما خبر پا وطن اصلی کده چه تایی مثلا دا افغانستان او دو تایی مثلا دا پنجوائی دا علاقه پا اغا که مثلا دا پاشمول لیه نو کدا شوی چه اغا خپل وطن اصلی تورسی چه ستا خپل موروپلارم پا اغا وطن کی دی خو بر هر تقدر که موروپلار پا وطن کی وی کنی وی اما چه تا پا کم وطن کی دی جیدل لیه او اینده دا پار بیا اغا وطن تورسی کسو ستا خپل کد دل تا ندا او یا قریبات دل تا ندی اما دا دی پزرکی وای چه یه وقتی کی دی وطن تا زگر تا پا کد رازم اراده دا رجع دی پا یو زمانی کی در لوده نو اغا خپل پا وطن اصلی کی هم مقنیه او اغا وطن دا اقامت چه کت دالت هم مقنیه فردالا ربانی مسافریه که ده کوکی را اوتی المنج دوره کاتسو بیا که ده قندهار سور اوتی مثلا که ده شاری بیا ده ده المنج دوره کاتسو نو فردالا ربانی مسافر او پا غفل زاکی او حدوط پا وطن عشقی کی پا ده غزاکی نو بیا تا مطمئن بلکی جی بیا ما ده المنج ده غشی ده سفر نکه سلوره کات فرض بگزاری وقت سلام